Ja, Milouska. Ja, jullie. 15 jaar lang presenteerde jij het Jeugdjournaal. En in diezelfde periode was je ook de mol in het programma Wie is de Mol. Waar herinneren mensen jou het vaakst aan? Oh, dat is heel verschillend. Het hangt een beetje van de leeftijdsgroep af. Ik heb tegenwoordig wel heel vaak mensen die zeggen van... ja, want ik keek altijd naar het Jeugdjournaal. En dat zijn dan jongvolwassenen. En dan voel je wel oud, hoor. Wat gebeurt er dan? Nou ja, dan kijk ik ze aan en dan denk ik van, maar is het werkelijk waar? Zo lang geleden. Maar het is echt al wel heel lang geleden, inderdaad. En die zijn dan met mij groot geworden. Maar je hebt ook een hele grote groep van tussen de... nou, laten we zeggen 25 en ouder. 25 tot 50 of zo. En die weten dan nog heel goed wie is de mol. En ik weet ook nog precies dat mijn dochter... die had nooit zoveel met de dingen die ik doe, want nou, dat was gewoon geworden. 15 jaar, hè? Is 15 jaar, ja. Maar, en in 2015 en ben je gestopt met het Jeugdjournaal. Met het Jeugdjournaal, ja. En dat zij op een dag thuis kwam en zei... op school zeggen mensen dat jij de mol was. En ik zei, ja... ja, ik was de mol en ik was toen zwanger van jou. En dat had ze zich nog helemaal niet gerealiseerd. Oh, dat wat ik mooi, dat was, zo'n dat ontdekking. Ik, ja. Dat jouw moeder de mol was, ja. Terwijl ze zwanger was van jou. Ja, kijk, dat kan er maar één cool, zeggen. Heel cool vond in ze dit dat, leven. Ja. En toch heb je nog nooit zoveel reacties gehad, heb ik tenminste gehoord, als na je optreden in Dream School een paar maanden geleden. Mm-hmm. Ja, in verhouding dan. Hè? Want natuurlijk, als je 15 jaar het Jeugdjournaal doet... Dan heb je heel veel reacties op. Ja. En Wie is de Mol, daar kijken ook veel mensen naar. En dat is ook alweer lang geleden. Maar Dream School in zo'n korte tijd... ik kreeg per dag tientallen berichtjes van wildvreemde mensen... die de moeite namen om iets aardigs te zeggen. Want het waren allemaal positieve berichten... En dat had ik nog nooit meegemaakt, dat het zoveel waren. En dat mensen ook heel veel persoonlijke verhalen gingen vertellen. Dus het was niet alleen maar van, hé, dat doe je leuk of hé, dat doe je stom. Mm-hmm. Maar, ze gingen inhoudelijk in op jouw verhaal. Ja, en wat het met ze had gedaan. En of ze zelf ook, want het ging over schaamte, of ze zelf ook met schaamte te maken hadden. Je was daar dus, gastdocent, hè, voor de mensen die het programma misschien niet kennen... min of meer bekende Nederlanders treden daarop als gastdocent. En jij was er één van dit seizoen. Mm-hmm. En je gaf 2 lessen over schaamte. Ja. Een fantastisch onderwerp. Ja. Totdat je er last van hebt. Ja. Hoe was het om te doen? Nou, heel bijzonder. Ik... had, maar dat heb ik altijd als ik iets nieuws ga doen of zo. Ook als ik iets doe wat ik al heel vaak doe. Dan ben ik nooit zenuwachtig. Nee? Tot vlak voor. Vlak ervoor werd ik ineens heel erg zenuwachtig. Maar dat was meer het besef... wat voor impact het wel of niet zou kunnen hebben op die jongeren. Mm-hmm. En gewoon het belang, de urgentie ook, maar ook het belang van dat moment. Dat daalde ineens heel zwaar op me. Dus mm-hmm. toen werd ik ineens heel nerveus. Maar het was heel bijzonder, want waar ik bang voor was... dat weet je nooit van tevoren met jongeren. De leeftijd, maar ook de situatie waarin ze zitten. Je weet nooit of ze je leuk vinden of dat er een klik is. Mm-hmm. En het is toch al wat, hè? Want het zijn vaak hele heftige emotionele ontmoetingen... Ja. En contacten die er ontstaan. Ja, en ze zijn ook meestal heel, heel direct en eerlijk. Ja. Dus ik dacht van, ja, als ze me niet moeten... Wat ga ik over me heen krijgen? Als ze me niet moeten, nou, er komen soms best wel lelijke dingen uit. We dus hebben een fragment trouwens. Zullen we heel even, want wat er gebeurt al direct in de aanvang. Hi. Hallo. Oh, wat leuk. Lekker. Oh, ken haar. Ik ken haar van het Jeugdjournaal, dat keek ik vroeger altijd. Valentina. Miluska. Ik dacht eerder dat ze iets ging vertellen over haar werk. Maar ze vertelde iets heel persoonlijks, wat ik wel super mooi vond. Ik wilde het vandaag met jullie hebben over schaamte. En om het goed te doen, wil ik hier ook iets met jullie delen over mezelf. Dat doe ik normaal gesproken nooit. Ik kan heel veel praten, in interviews ook, zonder heel veel te zeggen. Ken je dat? Nou, dit lijkt me een fijne introductie voor dit gesprek. Mm-hmm. Ja, ik word er nu alweer beetje helemaal trillerig van. Ja, omdat het was echt gewoon de allereerste keer dat ik besloten had van ik ga iets doen en dan wil ik het ook wel gewoon echt eerlijk doen. En dan niet leuk voor afleiding zorgen, want daar was ik goed in geworden dat ik dan altijd wel het gesprek zo wist te draaien. Dat het over iets anders ging. Dan over jou. Ja. En ik weet ook wel hoe het werkt natuurlijk. Je moet gewoon zorgen dat je leuke, lekkere dingen aanbiedt. Want dan duikt iedereen daarop. Met een stralende lach, Mariska. Ja. We gaan het straks over schaamte hebben. Want het is een prachtig onderwerp, vind ik. De tegel ligt daar voor je. En die gaat op een gegeven moment beschreven worden, ga ik er maar vanuit. En ik meld nog even dat we ieder moment van de dag terug te horen zijn via onze eigen podcast. En op dit moment ook te zien op nporadio1.nl. Mariska Meulens is journalist, schrijver, presentator. 48 jaar geleden geboren op Curaçao. Op je 10e zijn jullie met het hele gezin naar Nederland gekomen. En je bent al eerder, maar we zijn heel vaak heen en weer gegaan. Ja. En je bent ooit nog eens een heel jaar teruggegaan. Maar dat was nadat je de school voor journalistiek in Utrecht had gedaan. Ja, dat was mijn eigen beslissing. Ja, helemaal jij alleen. Ja, en niet dat je op sleeptouw wordt genomen. Maar ik had gewoon zelf besloten van nou, ik ga terug. Want ik wil onderzoeken of ik daar kan wonen en werken, zodat ik iets terug kan brengen in plaats van alleen maar weg kan laten stromen. Het was in de tijd dat er heel veel, toch vooral hoger opgeleide jonge mensen, die zochten hun hel elders in Nederland of in de Verenigde Staten. En ik was gewoon bang dat eiland zou helemaal zou verzakken. Dus ik dacht, Ik wil iets terug doen, ja. En het feit dat je dat maar een jaar hebt volgehouden? Ja. Wat zegt dat? Nou, het lukte niet. Nee? Nee. En dat zag ik niet meer aarden? Nee. Het was te lang geleden. Want de laatste keer dat we terugkwamen was ik 10. En toen zijn we nooit meer teruggegaan. Mijn vader is wel teruggegaan. Maar wij zijn in Nederland gebleven. En toen ik daar naartoe ging, was naar de school journalistiek. Dus was ik net 25 geworden. En in die 15 jaar was toch te veel veranderd. En jij was waarschijnlijk ook veranderd. Ik was veranderd, maar ik had ook mijn opleiding in Nederland gehad. Dus ik had net de school voor journalistiek afgerond. En ik ging daar bij de krant werken. Nou, journalistiek bedrijven op een eiland van 60 kilometer in de lengte en 30 kilometer in de breedte of zo, met 100.000 inwoners, is een heel ander soort journalistiek. Ja, wel lekker overzichtelijk lijkt me. Ja, maar iedereen kent elkaar. Ja. Dus je kan niet zomaar altijd alles er maar uitgooien. Nee. Er zijn protocollen voor. En ik was denk ik met mijn 25 jaar ook een beetje te arrogant. Omdat ik dacht dat ik het allemaal wel wist. Oh, ja? Om daar heel erg flexibel in te kunnen zijn. En ik vond het allemaal maar niks. En je houding was misschien ook wel hot. Hè? Zo van, ik kom iets terugbrengen aan jullie. Ja, dat. Maar ik vond het ook te persoonlijk. Ik had bijvoorbeeld aan niemand verteld dat ik ging. Omdat ik het in de luwte gewoon wilde uitproberen. En dan kon ik ook niet mislukken. Want als niemand het wist dan. Hè? Mm-hmm. Maar toen ik uit het vliegtuig stapte, was ik al gespot door iemand bij de douane. En die had mijn vader gebeld. Hoe serieus? En die zei, er is een Meulens uit Nederland. En jij wilde hem verrassen natuurlijk. Ik wilde hem verrassen. Want ik had ook allemaal vragen. En ik had ook helemaal, ik dacht van, nou, dan ga ik de confrontatie aan. Waarom je ben je weggegaan? Een jaar niet gezien. Waarom ben je weggegaan? En hoe zit het allemaal? En toen stond hij daar. Hij was me gewoon komen ophalen. En helemaal boos natuurlijk. Of verontwaardigd dat ik niks had gezegd. Ja. Nu zitten we al midden in het verhaal. Ja. Je kwam terug naar Nederland. Je begon bij Zembla, daarna het Jeugdjournaal, Vroege Vogels op radio en televisie. En nu heb je een nieuwe betrekking. Mm-hmm. Te weten. Ja. Je bent een van de nieuwe stemmen op deze zender, op Radio 1. Nog, ja. Voor Omroep Zwart. Ja. In de nacht presenteer je elke zondagochtend tussen 3 en 6. Nou vond ik Vroege Vogels al vroeg. Ja. Dit is nog vroeger. Ja. Ja, maar ik ben, ik kan heel goed met de nacht. Ik hou heel erg van de nacht. Ik ben gewoon ook vaak laat op. Ja? Omdat ik vind het fijn dat dan iedereen nog slaapt. En, of al slaapt. Ja. Ja, in jouw geval is nu gewoon ook alleen nog slaapt. Ja, ja, nog slaapt, al slaapt. En ja, ik weet niet, dat geeft me rust of zo. Maar ik ben ook een ochtendmens, dus dat wringt nog wel eens. Hm. Want ik moet natuurlijk ook nog wel ergens slapen. Ja, dat lijkt me wel. Ik vind slapen ook wel heel lekker. En ik kan ook wel goed slapen, maar ik hou van de vroege ochtend en ik hou van de late avond, de nacht. Ja. Zullen we even luisteren? Afgelopen zondag ging je van start. Oh. De opening. Hmm. De nacht is zwart. Met Milouska Meulens en Amber Roner. Ja, goeienacht. Deze nacht is nieuw, want dit is de eerste uitzending De Nacht is Zwart. Sowieso het eerste geluid van Omroep Zwart op Radio 1. En er is een nieuw jaar begonnen. Een nieuw begin, 2022. Dat het maar een mooi jaar mag worden voor jou en de jouwe. Je bent welkom en bij ons, om bij ons in te stappen. Ja, hoe ging het, Milouska? Ik had nog helemaal niet terugluisterd. Nee? Nee. Durf je het niet? Ik hou niet. Of wil je het ik, niet? Ik kan nog steeds niet goed naar mezelf luisteren. Want? Wat gebeurt er dan? Oh, dan hoor ik alles wat anders had gemoeten. Ja. En dus, nee, dat is, vind ik heel erg lastig. Ik keek ook nooit uitzendingen terug. Nee? Nee. En radio, nee, liever niet. Nee. Terwijl dit, het klinkt fris, je hebt er zin in, dat hoor je. Wat voor soort programma gaan het worden? 3 uur lang. Nou, sowieso, wat we bij Zwart willen, is dat iedereen, en dan bedoel ik ook echt iedereen, en het gaat niet alleen over kleur, dan denken mensen van, nou, zwart, het zal wel weer over kleur gaan. Nee, iedereen dus van alle leeftijden en alle religies en alle kleuren en nou ja, wat je ook maar kan hebben, zich in dat programma of in alle andere programma's die gemaakt worden kan herkennen. Dus dat moet het worden. En dan wil ik in de nacht, dat leent zich volgens mij heel goed voor al die onderwerpen waar overdag misschien nog niet heel veel tijd voor is, omdat we jachtig zijn en bezig. Mm-hmm. Om daar goed lang op in te kunnen gaan. En nu hebben wij in de nacht 3 uur lang om het over ingewikkelde dingen te hebben, maar ook over dingen die misschien gênant zijn. Of zoals? Gevoelig, waar je voor schaamt. Of waar je voor schaamt, mm-hmm. Ja. De eerste uitzending zat Teun Toebasser. Hij heeft een boek geschreven, Verpleeg Thuis, over mensen met dementie. En toen, dat is niet een onderwerp dat volgens mij heel weinig aandacht krijgt. Hij vindt van wel natuurlijk. Hij vindt dat er altijd maar nog meer aandacht voor moet zijn. Mm-hmm. En dat snap ik heel goed. Maar wat wel fijn was, is dat we nu niet 8 minuten hadden, wat een beetje het gemiddelde gespreksduur is op de radio, maar dat we gewoon 1 uur hadden. En dat vond ik dus gewoon heel erg fijn, om het 1 uur lang te kunnen hebben over een gevoelig onderwerp waar mensen toch wel ongemakkelijk van worden. Het is iets waar je niet veel van af weet, mm-hmm. Misschien. Of als je en er wel, het is heel persoonlijk, hè? En het is heel persoonlijk, ja. Ja. Je moeder was ook nog even aan de lijn. Vanuit Curaçao, waar ze overwintert. Ik ben heel blij dat dit een programma is waarbij dat kan. Dat heb ik nog nooit gehad. Ik heb altijd in diensten gestaan. Ik zag mezelf ook nooit als een echte presentator. Maar ik ben altijd in diensten van iets. Ja, van ideaal, nieuws is natuurlijk van nieuws, een andere orde. Of, ja, maar ook Vroege Vogels. Dan was ik gewoon meer een doorgeefluik van wat van belang was om te vertellen. En het draait dan altijd om die gast of om de wetenschapper of om de... Hè? Maar nu dacht ik van, ja, maar dit is mijn programma. Nu kun je meer van jezelf laten zien. Ik mag alles doen. Dus voor die eerste nieuwjaarsuitzending, wat het was, dacht ik van, nou, ik doe gewoon mijn moeder. Ik doe mijn eigen moeder. En Omroep Zwart, wist jij, want niet alleen nieuwe stemmen op deze zender, nieuwe programma's, maar ook een nieuwe omroep. Mm-hmm. Wist jij vanaf moment 1, daar wil ik wat voor gaan doen? Ja. Daar wil ik me aan verbinden? Ja. En waarom? Ja. Omdat het tijd is. Omdat ik heel lang in Hilversum rondloop. Sinds ik terugkwam uit Curaçao en bij Zembla begon, dat was 1999... vond ik niet zo heel veel veranderd. Sinds vorig jaar wel hoor. Sinds George Floyd en alles wat dat teweeg gebracht heeft. Black Lives Matter. Black Lives Matter, die burgerrechtenbeweging die een vlucht nam. Is er heel veel veranderd. Het kan nog meer. En een van die veranderingen die met die tijd meekwamen, was dus Omroep Zwart. En het kwam midden in die Black Lives Matter beweging. Mm-hmm. En ik, nou ja, ik wist gewoon van, nou, daar wil ik bij zijn. Want in die 25 jaar dat ik nu bij de televisie werk of in de media werk, was er gewoon nog niet zo heel veel veranderd. Je hebt nog steeds maar, ja, af en toe dat je iemand ziet, dat ik iemand zie, dat ik denk van, nou, oh ja, die lijkt op mij, die deelt iets van, mm-hmm, of cultuur of een bepaalde achtergrondgeschiedenis. Maar je ziet het te weinig en je hoort het te weinig. Ja, en dat is al, nou ja, ik groeide als kind op met twee mensen, Sonja Barend en Gerda Havertong. Mm-hmm. Dat waren mijn idolen. Maar je had veel meer Sonja Barend-achtige mensen dan Gerda Havertong-achtige mensen. Ja. Goeie omschrijving, ja, trouwens. Ja. En ik had in mijn tijd bij het Jeugdjournaal wel meegemaakt dat heel veel kinderen, nog voordat ik me echt bewust van was hoe belangrijk dat was, hè, representatie, jezelf kunnen herkennen, jezelf want terugzien. Ben je daar vanaf moment 1? Nee, van, helemaal nee, niet? Daar was ik me niet zo sterk van bewust. Kijk, toen ik bij het Jeugdjournaal ging werken, zei ik van, nou, is het niet tijd, hè, voor iemand bij het Jeugdjournaal? En toen zei hij van, ja, maar we hebben ook al dit gehad. Maar al dit hunker. En, maar dat was het dan ook. Dus ik was de tweede zwarte vrouw die het Jeugdjournaal ging presenteren. En er waren een heleboel geweest die niet zwart waren. Ja. Maar er werd dus aan gerefereerd. Ja, we hebben al eerder een zo zwarte van, ja, een beetje vrouw gehad. Het was niet eens verdedigend bedoeld of zo, hoor. En ik ben er helemaal niet van om kwaad te spreken over het Jeugdjournaal. Dat moet je. Nee, je kan ver gaan. Jeugdjournaal in voor president. Maar kwaad spreken over nee, het Jeugdjournaal. Nee. Dus zo was het ook helemaal niet bedoeld. Maar meer, ze zagen het anders dan ik. Mm-hmm. Ik zag dat daar nog wel iets te winnen viel. Ja. Maar nu verbaas ik mij eerlijk gezegd toch ook wel over het feit dat we nu in 2021, dat er een omroep nodig is die nadrukkelijk Omroep Zwart heet. Ja. Waarbij, waarbij dat benadrukt moet. Want het gevaar van segregatie is natuurlijk ook aanwezig. Zie jij dat helemaal niet? Nou, dat is wel iets wat meer mensen zeggen. Mm-hmm. Alleen ik zie dat heel anders. Want ik zie juist dat er geen verzuiling. Dat juist Omroep Zwart is juist geen verzuiling. Want het gaat over alle mensen. En zwart is heel bewust gekozen als naam. Omdat je, als je alle kleuren samenvoegt, je dan zwart krijgt. Of iets wat heel erg neigt naar zwart. Ja. En, maar zwart is ook het ontbreken van kleur. Wit is alle kleuren samen. En zwart is eigenlijk het gebrek aan kleur. Het gaat er juist om dat iedereen zich daar thuis kan voelen. Jij ook. Maar ik ook. En dat is in Nederland, in het medialandschap, nog steeds echt mondjesmaat aanwezig. En waar ligt het dan toch aan? Weet ik niet. Het zal vast niet onwil zijn. Nee. En toch, het toch is ook een beetje, kijk, zo werkt het natuurlijk ook bij de televisie. Het zal bij de radio niet heel anders zijn. Het is heel vaak toch ook een beetje ons kent ons. Mm-hmm. De mensen die in je boekje staan, die je belt. Als je even snel een quote nodig hebt of iets, ja. Dat zijn dat de mensen in jouw, het hebt in jouw ervaren. Kring. En ik denk dat als programma's voor variatie of diversiteit, wat voor woord je er ook aan geeft, willen zorgen, dat begint met niet alleen maar bij welke presentator zet je daar neer, mm-hmm. maar ook hoe de redactie eruit ziet. Want als je een heel homogeen redactie hebt, dan is het ook natuurlijk niet zo gek dat de gasten die verschijnen lijken allemaal op lijken. De ja, zo werkt het nou eenmaal bij mensen. Mm-hmm. En had jij in die zin ook altijd dan een klus te klaren? Had je het gevoel dat je daar verantwoordelijk voor was? Ja, want dat heb ik dus bij het Joost Journaal ontdekt. Nog voordat ik daar zelf heel erg bewustzijn bij had. Mm-hmm. Dat voor een heleboel kinderen heel belangrijk was. Mm-hmm. Ik kreeg brieven van meisjes die zeiden van, oh, we zijn zo blij dat jij daar op televisie bent met jouw haar. Want dan zien we elke keer iets leuks wat wij ook met ons haar kunnen doen. En toen dacht ik van ja, want zij kunnen geen paardenstaart in doen. Met ja. zo'n leuk zwiepend. Nee, dat gaat niet ja. als je een afro hebt. Ja. Dus zij zagen, en alleen al zoiets triviaals, hè? Mm-hmm. Van als je 10 bent, dat is dat toch leuk dat je een vrouw op televisie ziet en die heeft een leuk make-upje aan en, ja. En een mooie jurk en die heeft haar steeds anders zitten. Nou was jij natuurlijk ook jaloersmakend wat dat betreft. Mm-hmm. We spraken Akwasi, de oprichter, hè? Een van de oprichters van Omroep Zwart. En want jij bent de eerste vaste presentator mm-hmm. van Omroep Zwart en hij zegt ze is een vindingrijke presentator, ze weet krenten uit de pap te vissen. Ze is een visitekaartje voor Omroep Zwart. Ze is puur, luistert goed, is open en vrolijk. Ze heeft een lange staat van dienst. Maar het feit dat je nu een visitekaartje bent, dat is ook wel wat. Mm-hmm. Ja, daar heb ik wel over nagedacht. Wel nadat ik al ja had gezet. Want, wat zo doe je dat? Nou, ja, weet je, Akwasi belde en nog helemaal niet van heel duidelijk van, hey, wil je dit gaan doen, maar hij zei van, nou, wat vind je? En ik zei van, nou, maakt me niet uit wat je gaat doen. Als je me nodig hebt, dan wil ik. Ook als het gewoon, weet ik veel, koffie brengen is of redactie. Maakt me niet uit. Ik wil iets. Want ik wil mee in het die. Het is een activistische omroep, hè? Ben jij activistische geworden? Nou, nee, het is een omroep van verbinding. En ik denk dat ik een hele goede ben voor verbinding, want ik hou ervan om mensen met elkaar in verbinding te brengen. En het is een omroep van vragen stellen. Dus en daar hou ik maar ook van. Je bent van. Toch ook wel activistisch, Minouska? Zeg je eigen dochter ik ook. Vindt ze dat? Ja. Oh ja. Nee. Ik heb wel veel principes. Maar ik sta niet op de barricades. Ik ben vorig jaar wel naar alle Black Lives, of zo'n beetje alle Black Lives Matters demonstraties gegaan. Maar ik ben nog nooit bij een Zwarte Piet-demonstratie geweest. En dat vind ik dan dat vraag waarom elk heb je jaar dat niet gedaan? En omdat ik ook heel lang bang was voor mijn kinderen. En als ik nu zie wat er afgelopen jaar in Volendam gebeurde. Mm-hmm. Dan denk ik van nou, dat is maar goed ook. Weet je, ik sta gewoon net als alle ZZP'ers bij de Kamer van Koophandel. En alle onze adressen mogen gewoon aan iedereen gegeven mm-hmm. worden. Tot nu toe was dat in ieder geval zo. En ik heb 2 kinderen die ook zonder dat ik daar bewust iets aan doe, toch ook soms in beeld zijn. Mm-hmm. En dat was al vanaf dat Yara de eerste dag naar de basisschool ging, had al iemand vanuit de bosjes foto's gemaakt van haar. Omdat zij nou eenmaal dat kind was dat in de buik zat van de vrouw die de mol bleek te zijn. Ja. Maar dit is uit en dan angst dacht dus, ik van, begrijp ja, ik. Ja, en toen dacht ik van ja, dat ik durf dat gewoon niet. Ik durf niet bij zo'n onderwerp wat zoveel agressie oproept. Maar ja, dat vind ik dan ook weer meteen iets van mezelf. Hè. Dus elk jaar weer vraag ik me dat af. Van hé, waarom doe ik dat niet? Want het is toch belangrijk voor me. Mm-hmm. Maar nou, dan gebeurt er weer zoiets. Op Twitter had ik een keer een foto geplaatst van die demonstranten. En gezegd van nou, dank jullie wel dat je dit doet. Want dat doe ik dan wel. Mm-hmm. Steun betuigen. Dat ik mensen bedank mm-hmm. voor dat zij dat doen en toch daar gaan staan. Ondanks alles. En toen kreeg ik zoveel lelijks over me heen. Toen ben ik van Twitter afgegaan. Mm-hmm. Want het is niet alleen maar angst. Het is ook gewoon, het raakt me gewoon echt diep van binnen. En het is schadelijk. Het is schadelijk voor mij. En ik ben bang dat het dan ook schadelijk is voor mijn kinderen. Dus ik zoek daar wel de balans in. Maar omdat ik dus niet zelf op de barricade spring. Maar verbinden wil zijn, ik mezelf heb je nu niet gekozen voor Omroep Zwart. Ja. Het is bijna 19:30. Jeroen van Kan is binnengekomen. Ja. Luister even naar het nieuws. NPO Radio 1. Een Zweedse vrouw wordt vervolgd voor oorlogsmisdaden omdat ze haar eigen zoon, toen hij 12 was, zou hebben gerekruteerd voor de gewapende strijd van terreur op IS in Syrië. De vrouw had zich bekeerd tot de islam en was in 2013 naar Syrië vertrokken met haar 5 kinderen. Volgens de aanklagers werd haar zoon onder meer ingezet bij gevechten. In 2017 kwam hij daarbij om het leven. Pieter Heerma wordt opnieuw fractievoorzitter van het CDA. De Kamerleden van de partij kozen voor kerst al unaniem voor hem, maar omdat hij pas aan de slag gaat als het nieuwe kabinet aantreedt, is even gewacht met dat bekendmaken. Nu is Wopke Hoekstra officieel nog de fractievoorzitter, maar hij wordt in het nieuwe kabinet minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier. De politie heeft een man opgepakt vanwege de dood van een vrouw in een hotel in Wassenaar. Het lichaam van het slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een van de kamers. In het politieonderzoek kwam de verdachte in beeld. Hij werd gisteravond opgepakt op Schiphol. Volgens de politie lijkt het erop dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Maar wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Wie voor de 4e keer met Pfizer wordt geprikt, vervijfvoudigt de hoeveelheid antistoffen in zijn bloed. Dat blijkt volgens de Israëlische premier Bennett uit de eerste resultaten van een onderzoek naar boosterprikken. Israël begon gisteren met het toedienen van een 4e prik aan 60-plussers. Kunststof. Milouska Meulens is te gast en we spreken over haar nieuwe baan bij Omroep Zwart. Afgelopen zondag was de eerste uitzending tussen 3 en 6 op de zondagochtend. Maar er is veel meer aan de hand, Milouska Meulens. Er is van alles gebeurd in jouw leven in een paar jaar tijd. Ja. Je hebt onder andere een boek geschreven. Het is een beetje veel, ja. Maar zoveel dat ik eigenlijk niet weet waar ik zal beginnen. Maar alles grijpt ook in elkaar. Ja, en het gebeurt ook niet allemaal. Het gebeurt niet voor niks allemaal nu. Mm-hmm. En nu kan het ook weer. Ik moet wel oppassen. Dus ik monitor mezelf bijna dagelijks. Als ik ochtends wakker word. Dat het niet te veel is. Want dat is mijn grote valkuil. Dat ik denk. Bij alles denk ik van, oh, dat is leuk. Of ja, dat wil ik. Of dat is belangrijk. Of dat moet ik. Ik moet ook veel van mezelf. En wie A zegt, moet B zeggen. En al die dingen meer. Want je ging onderuit, hè? Maar ik ging onderuit. En het was te veel geworden. En ik had gewoon mezelf al die jaren te veel opgelegd. Dus nu word ik wakker. En dan vraag ik mezelf van, kan het nog? En gaat het nog? Mm-hmm. En of als ik ga slapen, dan vraag ik dat ook aan mezelf. Van, lukt het nog? En ik probeer daar gewoon eerlijk in te zijn naar mezelf. Wat was er gebeurd? Het is niet iets wat ineens gebeurde. Maar wat wel ineens gebeurde, is dat ik niet meer kon ontkennen dat het heel slecht met me ging. En wanneer was dat? Ik had vorig jaar aan het begin van die pandemie. Mm-hmm. Toen was ik de hele tijd heel huilerig en ook boos, maar ook heel somber. En ik dacht van nou, we gaan allemaal naar de kloten. En het is een straf voor de mensheid. En dat vond ik dan toch weer een hele zware straf. Ook al deden we het nog zo rot allemaal. Dat hadden we dan ook weer niet verdiend, vond ik. Ik had heel erg te doen met al die mensen in Italië en de hele wereld en lockdown. Mijn moeder kreeg corona al in het begin, terwijl die nog niet eens kon lopen. Ze had net een operatie gehad. Ze was nog niet eens buiten geweest. En ze had al door alle hulpverleners die over de vloer kwamen. Ja, iemand had heeft ze het daar opgelopen in die carnavalsperiode. Gelderland. Nou ja, is corona bij haar naar binnen geslopen. En het was zo heftig. Mm-hmm. Ze was gewoon echt bijna dood. En ik kon het gewoon niet meer aan. En ik ging scheiden. Dat was natuurlijk ook helemaal niet tof. En van de ene dag op de ander dacht ik kan het gewoon niet meer. Maar Terwijl jij iemand was die een topbaan, fulltime werken, twee kinderen, ik kon het leuk altijd. Huwelijk. Ja, dan had ik me ook voorgenomen. Ik zal iedereen laten zien dat het dus wel kan. Je kan een huwelijk hebben en kinderen en zorgen dat je goed uit blijft zien en fulltime blijven werken. Ik moest van mezelf fulltime werken en borstvoeding geven, zo lang mogelijk. Milouska Meulens kon het allemaal. Ja, en dat ging ook. Ja. Het ging ook heel lang. En ook toen het niet meer ging, kon ik nog wel tegen mezelf zeggen van jawel, kom op, gewoon doorgaan, niks aan de hand. Maar dat moment dus, vorig jaar aan het begin van de lente, toen ging het gewoon niet meer. En Hoe uitte zich dat? Nou, dat ik gewoon huilend de vader van mijn kinderen opbelde. En zei, het gaat niet meer. En ik heb gewoon letterlijk alles uit handen laten vallen. En mijn moeder zei, kom maar bij mij. En ik ben bij haar in een kamertje gaan liggen. En daar ben ik gewoon een paar maanden niet meer uitgegaan. En zij zorgde voor mij. Zij deed de was en kwam eten brengen. Zij woonde dan bij haar vriend, die woonde in hetzelfde complex. En daar lag je dan op je 47ste. Ja. Ja. En het was de eerste keer, dus daarom denk ik ook nog steeds wel eens dat het het beste is wat me kon gebeuren. Mm-hmm. Want het was de eerste keer dat dat me dus gewoon echt helemaal geen ruk kon schelen. Dat ik dus daar lag te vegeteren en niks deed. En dat je ik wist tegen mijn kinderen, weet je, geven. De vader van mijn kinderen had tegen me gezegd, neem je tijd, ik zorg voor de kinderen. Dus daar had ik geen zorg aan. En de wereld lag plat, want er was een pandemie. Dus ik kon ook niet zoveel. Er was ook geen FOMO, van de angst om iets te missen. Mm-hmm. Werk was heel veel afgezegd. Nou, bijna alles eigenlijk. Dus je kon er ook echt aan toegeven? Het was gewoon perfect, eigenlijk. Ja. Qua timing, het was gewoon perfect. Dus ik zeg niet van, het was mijn de nekslag. Dat is heel negatief. Het was voor mij eigenlijk gewoon. Je hebt het inmiddels kunnen keren. Het was echt een kans. En ja. Dat maakte dat jij, want je was al eerder gevraagd om bij Dream School iets te doen. Ja. En je hebt het altijd afgehouden. Ja. En nu stond je daar in volle glorie. Ja. Ja, want ik had in die tijdens die depressie was ik gaan schrijven. Dat was een beetje alles wat ik nog kon. En, want zo werd het wel gediagnosticeerd. Ja. Mm-hmm. Ja, dat was al eerder gebeurd. Maar op de een of andere manier heb ik dat geblokkeerd. Dat was echt helemaal niet expres. Mensen zijn daar nog wel verbolgen over geweest. Omdat ze dachten van, nou ja, je hebt een diagnose gehad en dat heb je niet gedeeld. Dat is niet handig binnen een huwelijk. En dat is, dat nou was ja. al veel eerder. Maar het was, ja. Maar ik had dat gewoon. Het was gewoon helemaal niet ergens opgeslagen. Ik was dat gewoon helemaal vergeten. Omdat ik gewoon niet wilde dat dat bij mij hoorde. Dat kon gewoon niet. Wat moest ik daarmee? Dus dat heb ik gewoon naar de achtergrond gedrukt en ik ben er gewoon overheen geraasd. Nou ja, dat was het moment dat ik er aan toegaf. En ik ging schrijven en er kwam steeds weer een thema naar boven. Dat ik dacht van nou, dan moet ik daar iets mee. En bij Dream School hadden ze wel vaker gevraagd of ik gastdocent wilde zijn. En ik durfde dat niet, omdat ik en vind dat je dan, als je daar naartoe gaat, niet alleen maar iets gaat brengen, maar ook iets haalt. Dus je moet er zelf ook iets aan hebben, maar je moet ook iets geven. Hè? Mm-hmm. Dus niet alleen maar daar de coole, toffe docent gaan zitten uithalen. Dus ik dacht van ja, ik kan natuurlijk. De vrouw die het helemaal heeft gemaakt. Ik kan natuurlijk heel leuk iets vertellen over presenteren en hoe je voor de camera staat en. Maar je wilde vertellen waar je vandaan kwam. Ja. Ik wilde iets vertellen waar zij iets aan zouden kunnen hebben. En mm-hmm. ik had ook heel veel praktische dingen kunnen vertellen. Want ik ben op hun plek. Ik heb dat gezien. Ik heb het meegemaakt. Dat je er als jongere alleen voor staat. Ik was 16 toen ik alleen ging wonen. Dus ik weet hoe je dan staande moet houden. Dat had ik ook kunnen doen. Je vertelt in Dream School dat je in je jeugd op 11 verschillende scholen hebt gezeten. Ja, en op je 16e. De deur uitging, zelfstandig ging wonen. Wat was er aan de hand dat jij steeds naar een andere school ging? Nou, ik vertel in Dream School ook dat je de baas bent over je eigen verhaal. En dat vind ik dus nog wel een lastig ding. Want als ik meer over dat verhaal ga vertellen... dan wat ik tot nu toe heb gedaan... dan vertel ik daarmee ook het verhaal van mijn broers en mijn zus... en van mijn moeder. Van mijn vader, maar die is dood inmiddels. En daar moet ik nog wel heel erg mijn balans in vinden. Dus dat ik nu hier ook weer omheen praat... is niet omdat ik denk van... oh, daar moet ik weer weg van, hè, van dit. Maar omdat ik daar ben ik nog niet over uit hoe ik dat moet doen. Ja. Ik heb met Erik-Jan Harmens daar veel over gesproken. Een dichter die jou ook eens heeft geïnterviewd. En schrijver, ja. Dat is heel leuk. Die met jou terugging naar Lelystad, waar jullie een tijd hebben gewoond. Op zoek naar jouw herinneringen. En ook in dat interview dat ik nog las, hou je het ook een beetje weg. En ik weet niet of je deze verklaring geeft. Maar ik begrijp dit trouwens heel goed. Want je praat dan inderdaad ook over de levens van je broers en zussen. En nou, dat van je moeder. Ja, ik was vergeten dat het ook in de krant heeft gestaan. Ja. Maar hij heeft er een podcast over gemaakt. En dat is echt... daar zijn we echt heel lang aan het praten. Wel ruim een uur of zo, geloof ik. Net als hier. Maar ergens vraag ik hem ook... Ik weet niet of het in die podcast is... maar ik heb hem daarna ook gewoon heel vaak gebeld. Van, hey, hoe doe jij dat nou? Als je schrijft over je persoonlijke verhaal. Weliswaar in romanvorm, maar toch. Hij heeft over zijn zoon bijvoorbeeld veel geschreven, ja. En over zijn huwelijk. En nou ja, hoe doe je dat? Want je hebt toch ook een verantwoordelijkheid naar de mensen om je heen. En hij heeft tegen me gezegd van... zorg ervoor dat je jouw verhaal vertelt. Maar altijd in contact blijft met de mensen die je lief hebt. En kijk, mijn broers en mijn zus... we zijn 4 jaar uit elkaar. Dus we zijn met z'n vieren en zitten dicht bij elkaar qua leeftijd... Dus we hebben een heel groot deel hetzelfde meegemaakt. Dezelfde herinneringen en dat soort dingen. Maar toch hebben zij een eigen verhaal. Ze hebben het anders beleefd. Of kunnen zich ook andere dingen herinneren. Mijn broer belde mij naar Dream School op. En die zei van nou, dan ben je die school vergeten. Dan ben je die school vergeten. Dus hij kwam op 14 scholen. De man van de details. Ja. En sommige dingen was ik gewoon inderdaad vergeten. Dus en dan... Kijk, zij hebben hun eigen tempo en zij mogen natuurlijk ook zelf beslissen aan wie zij iets vertellen. En op het moment dat ik hier bij jou, Jelly, omdat ik jou leuk vind en omdat ik het ook belangrijk vind dat mensen ervaren, net als ik nu ervaren heb, dat de wereld, de grond gaat niet onder je voeten open als je heftige dingen deelt. Maar er valt ook echt een last van je af. En de schaamte over dingen kan verdampen als je het in het zonlicht brengt. Dus dat wil ik wel heel graag. Maar ik wil ook niet hun proces versnellen. Nee, dat snap ik. Laten we het op een andere manier doen. Want dat heb jij eigenlijk ook gedaan. Namelijk, je bent een boek gaan schrijven. Ja. Een kinderboek, een jeugdboek. En dat gaat over het meisje Elin. Ze is een jaar of 14. En jonger. Jonger nog. Yeah. Veel jonger, ja, want ze zit in groep 8. Yeah. Dus ze is pas. Wat gek, hè? Ja, maar in mijn hoofd is ze toch ouder omdat ze wijzer is. Omdat ze ook een oud kind is. Ja, en verantwoordelijkheden heeft. Ja. En dat kind is enig kind, wat dus slim is. Zeker nu ik jou hoor over je broers en zussen. Maar er zijn verwantschappen tussen haar en jou. Haar vader vertrekt van de een op de andere dag. En ze weet niet waarom. En ze weet niet waarom. Nadat er een telegram werd bezorgd. In een tijd dat telegrammen toch wel vrij uitzonderlijk waren. Kan ik je wel vragen of het bij jou ook ongeveer op die manier is gegaan... dat jouw vader heel plotseling uit je leven... Ja. Mijn vader was heel plotseling weg. En we hadden natuurlijk wel iets meegekregen... door dat heen en weer gereis tussen Nederland en Curaçao... dat mijn ouders... het er niet over eens waren wat de beste plek was voor ons om te leven. En hij is plotseling weggegaan. Hij had een bericht gekregen dat zijn moeder was overleden. Mijn oma, maar ik kende haar nauwelijks. En hij ging naar Curaçao om haar te begraven en is nooit meer teruggekomen. Nadat hij wel zorgvuldig afscheid van jullie had genomen? Nee. Hij ging? Hij ging. Met de mededeling dat zijn moeder was overleden. Ja. Ja, nee, hij was gewoon opeens weg. En En dan ben je gewoon als kind heel lang aan het wachten. Want hij komt terug. Het was ook wel vaker gebeurd dat hij wat langer op Curaçao bleef en pas later dan weer zich bij ons voegde. Als mijn moeder al een kwartier had gemaakt, weet je wel, dat was er wel. Dus ik heb gewoon heel lang gewacht. En het heeft wel een jaar geduurd of zo voordat ik me realiseerde. Die komt niet meer terug, want hij had inmiddels een ander gezin. En hoorden jullie via? Ja, ik denk via mijn moeder. Dat mijn moeder dan toch zei van... Ja, papa is bij een ander, ja. En jij was toen... Nou, dat besef indaalde, dat hij echt niet meer kwam... was ik inmiddels, denk ik, 15, zoiets. Mm-hmm. En de oudste van het gezin, hè? Ja, en het was een beetje, nou, laten we zeggen... ontspoord bij ons, omdat mijn moeder die moest alle ballen hoog houden in de eentjes. Dus, ze heeft één been, ze heeft een amputatie gehad. Was vaak ziek, vaak lange tijd in het ziekenhuis. En dan waren we bij deze en gene om ja toch ergens een plek te hebben. Mm-hmm. En dat hij toen dan ook niet kwam, ja, dat was voor mij wel, ik was niet dom... dat ik dacht van, nou, nu moet ik denk ik wel accepteren dat hij gewoon niet meer komt. Mm-hmm. En ergens begon zich toen al bij mij het idee af te tekenen... dat ik hem dat dan ging vragen, zelf. Wanneer ik zelf... En dat heb ik ook gedaan met zo'n beetje het eerste geld dat ik verdiend heb. Heb ik een ticket gekocht, ben naar Curaçao gegaan... en ik dacht van, nou, ik ga hem vragen. Maar dat gesprek is er nooit van gekomen... omdat hij al met 1-0 voor stond. Toen hij daar bij Hato... me stond op te wachten. En me weer... Ik was gewoon ineens toch weer een kind... in plaats van een vrouw van de wereld van 25. Die het helemaal gemaakt had. Dat was dat moment. Was dat moment, ja. Maar goed, dus... dat ouders vertrekken... en niet alleen vaders doen dat. Ook moeders doen dat soms. Mm-hmm. Maar mijn moeder is gebleven. Maar dat ouders gewoon soms hun kinderen... in de steek laten, dat was voor mij niet iets heel unieks of zo. Of want als kind ervaar je de dingen, dat ze zijn gewoon zoals ze zijn. Ja. Terwijl de nieuwe vrouw van 48 tegenover me zit... waarvan je voelt wat dat allemaal teweeg heeft gebracht... Ja. maar zoveel jaren later. Ja. En daarom zeg ik ook niet... Ik denk niet dat ik dat ooit zou doen... Mm-hmm. Maar ik veroordeel mensen die dat doen, veroordeel ik niet. Want je weet nooit wat erachter zit. Mm-hmm. En, maar wat betekent het voor jouzelf, wat je net vertelde... dat je de handdoek even in de ring moest gooien... en je kinderen naar hun vader bracht? Nou, ik had er, weet je wel, ik had er niet echt een mening over... want ik kon niet anders op dat moment... En het was wel heel fijn trouwens om weer even kind te kunnen zijn. Dat mijn moeder gewoon alles overnam. Dat ik geen beslissingen hoefde te nemen. Niet wat ik moest eten. Niet wanneer mijn vuile onderbroek in de was moest. Zelfs niet wanneer ik moest douchen. Dat deed zij ook voor mij. Dus dat was heel fijn. Maar had ze dat ooit eerder voor jou gedaan? Want de situatie zoals je... Nee. Ze was eigenlijk voor het eerst jouw moeder. Eigenlijk wel. Ze was altijd al wel mijn moeder... Maar ik was ook... Ik zorgde ook wel al heel vroeg voor mezelf. Ja, het meisje, het oudste meisje. Ik hielp haar in alles. En nu ging zij voor het eerst jou helpen. Ja. Ik kon op volwassen leeftijd ervaren hoe het is om helemaal hulpeloos te zijn. En ik weet niet hoeveel mensen dat kennen. Want als je... een klein kindje bent, dan zorgt je moeder natuurlijk voor me. Ze heeft natuurlijk heus wel voor me gezorgd. Tot een bepaalde leeftijd. Tot ik haar ging helpen, zeg maar. Maar als kind, als hulpeloos kindje... zorgde ze natuurlijk voor mij. Je gaf ze me eten en zo. Maar daar heb je natuurlijk geen herinnering meer aan, hè? Hoe dat is. Behalve als je een keer griep hebt en thuis ligt. Niet naar school hoeft. Dat is dan zo'n momentje, maar... een paar maanden lang. Ja. Ja, het was heel fijn. Het was heel fijn. En uiteindelijk is dat dus toch nog gelukt. Dat je op die manier, dat je even terug kon in de tijd en er toch nog een natuurlijke moeder-dochter-relatie van kon maken. Ja. En ja, we zijn heel hecht geworden in die periode. Ja. En gelijkwaardig voor het eerst. Wat voorheen ook niet zo was. Nee. En je ging schrijven. Ja. En het resulteerde in dit boek. Waar een vrouw in voorkomt. Een geweldig personage. Bobby heet ze. Zit onder de tatoeages. Een puinruimer. Heeft lichaamshaar. Ja, ja, geweldig iemand. Ja, ik had je eigen vrouw of je een stukje wilt voorlezen. Maar doe maar. Dat is toch een goed idee. Ik kijk ook ondertussen naar de klok. Over dat schaamte. Ja. Want schaamte is uiteindelijk, nou ja, daar hebben dat we het is een zo belangrijk, over. Belangrijk thema geworden. En Bobby kent geen schaamte. En Elin kent heel veel schaamte over alles. Ja. En dan geeft Bobby een lesje in schaamte en geheimen wat het verband is. Ik ben professioneel puinruimer. Ik help mensen die zo'n bende maken van hun leven dat het alle dagen van de week chaos is. In hun hoofd, in hun huis, in hun portemonnee. Ze houden de deur op slot en sluiten zich af voor anderen uit pure schaamte voor de ziekte in hun hoofd of schulden bij de bank. Maar dat zijn dingen die zijn hun overkomen. Dingen waar ze helemaal niks nada niente aan kunnen doen. Het zuist binnen in Elin. Haar hart gaat sneller kloppen. Ze kijkt met ogen vol verwarring naar Bobby. Die blijft staan en tekent met haar wandelstok een liggende 8 in het zand. Mijn cliënten zitten gevangen in een lus zonder aanwijsbaar begin of eind. En ik ben ervoor om ze daaruit te krijgen. Ik kan je wel zeggen, al mijn cliënten hebben een uniek verhaal. Maar wat ze stuk voor stuk gemeen hebben, is eenzaamheid. Gompie dombo, dat krijg je ervan. Als je je zo schaamt voor jezelf dat je niemand toelaat. In je huis niet en in je hartje niet. Ik heb een klein stukje overgeslagen, omdat ik dacht van anders wordt het wel heel lang. Hoe kwam je tot het besef dat het schaamte was? Hoe bedoel je? Nou ja, dat is wat je bij Dream School vertelde, wat ook in dit boek. Dat is op de school van journalistiek is dat besef gekomen, omdat ik vriendinnen werd. Ja, ja. Ik dacht ook dat ik er met een jaartje wel uit. Ik ging toen in therapie. Ik had zelf de RIAG opgezocht in de Gouden Gids. Want ik ging naar de school van journalistiek en ik wilde vrienden gaan maken. En dus ik ging naar de RIAG en ik zei, ik wil leren vrienden maken. En daarvoor moet ik van mijn schaamte af. Want ik schaam me over te veel dingen. En daarom heb ik te veel geheimen. En dan kan je geen vrienden maken. En ik dacht dat met een jaartje wel klaar zou zijn, maar jij dacht iets langer. Het is heel praktisch iets aan. Iets langer geduurd, ja. Je dus bewust van het feit dat je je schaamde, ja, en dat je dan daardoor geen vriendschappen zou kunnen. Ja, ja, ja, ja. En op de school van journalistiek kwam ik, de perfecte alter ego eigenlijk tegen, want ik werd vrienden met Nienke en Nienke is een schaamteloze vrouw. Daar gaat ze met een paardenstaart waarschijnlijk. Een zwiepende paardenstaart. Soms wel, maar soms ook met hele rare haarkleuren. Kan haar niet schelen. En heel veel voorbeelden van te geven, maar daar hebben we misschien geen tijd meer voor. Alleen Nienke, ik werd als een mot op een felle lamp tot Nienke aangetrokken. Maar andersom vond zij het ook wel heel interessant dat ik zoveel schaamte had. En zij zei dan wel eens van, je hebt wel echt een heel breed gevoel voor schaamte. Daar past zoveel onder. En toen ging ik me realiseren dat ik inderdaad ook voor andere mensen hun schaamte overnam, omdat ik, weet je wel, zij had geen schaamte, maar dan deed ze dingen en dan schaamde ik me voor haar. Ja. En wat is dat, die schaamte? Waarom is het voor jou zo verbonden met schaamte? Met... Nou ja, omdat het, ja, je hebt heel veel vormen van schaamte. Maar bij mij begon het toch wel bij het besef dat de dingen bij ons thuis toch anders gingen dan bij de meeste mensen thuis. En dat hielden we geheim. Dat was niet eens een uitgesproken ding, maar dat ging gewoon zo. Mm-hmm. Dat hield je voor. Je gaat niet de vuile was buiten hangen. Dus dat zat deels ook in de cultuur. Maar het had deels ook te maken met het eigen oordeel dat ik had van de dingen die ik vond dat ik moest kunnen, dat ik goed Nederlands moest leren praten. En als ik dan fout maakte, dan schaamde ik me. En ik ging ook heel veel lezen. En ik merkte dan bijvoorbeeld bij leeftijdgenoten in situaties dat zij dan een boei kregen. Ik wist heel lang niet wat dat betekende. Maar ik zag op een gegeven moment van, oh, ze bedoelen dat ze dan rood worden. En als mensen dit doen, zo wapperen, ja. Dan hebben ze dus warm als ze zich schamen. En dat voel ik ook. Dat voel ik zo vaak. Dat voel ik aan de lopende band. Alleen niemand ziet het. Nee. Dus ja. Dat was het. Dat ik dacht van, oh ja, dus ik schaam me vaak als ik vind dat ik iets verkeerd doe. Ik schaam me voor ik eruit zie. Of als ik afwijk van de norm of zo. Maar ik schaam me ook voor mijn ouders als die het ook allemaal niet weten. Dan, ja. En dat is nu aan het veranderen, hè? Mm-hmm. Toch? Ja. Ja. We gaan heel even schakelen, want zoals gezegd zijn er veel nieuwe programma's op deze zender. Onder andere het programma Vijf Dagen. En dat volgde na 8:00, Waldy van Genen. Iedere dag horen wij jou in 5 dagen en je bent met een bus op pad. Waar sta je vandaag? Zeker. Dezelfde plek als gisteren. In Oud-Marsum in Overijssel staan we nog steeds. Dus die bus blijft daar dan 5 dagen staan? De bus? Nou ja, de bus blijft hier zeker staan. Alleen jij... De bus blijft staan. Ja, precies. Wat ga je doen in die bus vanavond? Vanavond, heel leuk. Ik praat met kunstenaar Ton Schulte. Zoon van een bakkersfamilie hier in Oud-Marsum. En hij is de man die dit stadje met zijn kunst op de kaart heeft gezet. En we hebben elke week een hoofdpijndossier. Deze week is dat de kwestie van het afvalwater van de NAM. Verslaggever Joris Kreugel die spoorde de boer op. Die ontdekte dat de buis met afvalwater die onder zijn weiland liep, lekte. Het verhaal is alleen, die boer wilde niet over praten. Dus het is nog een beetje spannend of dat is gelukt. En we proberen een Syrisch gezin in Rossum, dat is hier heel vlakbij, aan een verbouwing te helpen met onze hulpactie. Zij zitten met z'n 9 in een huis en het is veel te klein voor hen. Dus dat proberen we ook van de grond te krijgen. Zijn benieuwd, Waldy. Ik ga luisteren zo dadelijk. Mooi. Groeten daar in Oud-Marsum. Dank je. Doei, doei. Dan hebben we nog de tegel, Milushka. Ik ben heel benieuwd. Nou, dat had een heleboel kunnen worden. Maar ik heb ervoor gekozen om een soort van slogan of payoff noemen ze dat dan, van Omroep Zwart erop te zetten. Omdat ik, nou, daar word ik gewoon heel warm van. En het is ook belangrijk. Dat is, we zien elkaar. We zien elkaar. Ja, dat staat onder elke mail van iedereen die bij Omroep Zwart werkt. We zien elkaar. Ik vind het mooi. En dan met een nadruk op zien. Ja, en dat vat voor mij gewoon alles samen. Mm-hmm. Van wat we dit uur hebben zitten te bepraten. Ja, want is het nu zo dat je beter bestand bent tegen het leven na wat er is gebeurd in het afgelopen jaar? Of is het misschien zelfs moeilijker? Wat ik me ook voor kan stellen als je... Ik zei altijd, dat had hem ook kunnen worden. Leven is het meervoud van lef. Mm-hmm. Heb ik ooit gehoord van iemand, hoor. Ja. Niet zelf bedacht. En het is wel makkelijker om lef te hebben als je niet de hele tijd zorgen maakt over wat anderen dan daarvan vinden. Dus ja, het leven is wel makkelijker geworden. Ja. En mezelf wat liever vinden en wat milder zijn voor mezelf en het niet erg vinden om een keer een fout te maken. Dat helpt ook. Ja, dat helpt zeker. Maar dan ga je vanavond slapen en dan ga je bedenken of je het vandaag weer goed hebt gedaan. Dan word je morgenochtend wakker, ga je ook bedenken. Ja. Volgens mij ben je heel erg op een goede weg. Ik denk het ook. Ja. En zolang jij die stralende lach houdt, dan is er eigenlijk helemaal niks aan de hand. Dank je wel, Miluska Meulens. En dat boek is heel erg de moeite waard trouwens. Volgens mij is het een belangrijk boek voor heel veel. Een endorsement veel, van Jenny. Heel veel, toch. Dankjewel. Elin, zo heet het. Elin. En zondagnacht gaan we dan maar eens een keertje luisteren. Zeker doen. Ergens tussen 3 en 6. Dankjewel. Dank mevrouw Meulens. Morgen een interview met een echte buk. Hans Hoenet. Over zijn geliefde Valkenburg. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1.